μπήκαν στην πόλη οι οχτροί. Τους νόμους λύσαν οι οχτροί. Κι εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί. Στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεταμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται και θα πληρώσουνε τα χρέη που τους δίνετε. Μην τσαλακώνεστε, το δεκόρ προσέξτε κι όταν σας δώσουν το ok, αντρέξω τρέξτε. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί. Να είμαστε λοιπόν εδώ μια ακόμα Παρασκευή. Και τι Παρασκευή? Θα έλεγε κανείς ότι άνοιξαν οι κρονοί του ουρανού, έκλεισαν οι δρόμοι, η κατάσταση από πλευράς κυκλοφορίας είναι αφόρητη. Σε πάρα πολλά σημεία της Ελλάδας αρχίζουμε και έχουμε τις πρώτες επιπτώσεις, και δεν είναι μόνο η αλλαγή του κλίματος, έτσι, για να μην τα ρίχνουμε όλα εκεί, γιατί άμα τα ρίξουμε όλα εκεί, μέχρι να φτιάξει το κλίμα δεν θα έχει υπάρχει πλανήτης. Και δεν θα υπάρχουν και συνοικίες, οι πόλεις ολόκληρες, οι περιοχές ολόκληρες, όπως τα Τρίκαλα, η Ευκαρπία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και άλλα σημεία, και από ό,τι λέει η μετεωρολογική έρχονται και χειρότερα. Ωστόσο, δύο ώρες θα περάσουμε εδώ με μουσική, και μάλιστα με φεστιβαλική μουσική. Φεστιβάλ της ΚΝΕ, ο καιρός δεν βοηθάει αυτού του είδους τις ωραίες πολιτιστικές ιστορικές εκδηλώσεις, αλλά ποιος πτωείται, ποιος καταπτωείται. Πάντως όχι τα Κνητόπουλα και ο κόσμος που ήταν χιλιάδες και χθες, πρώτη μέρα του φεστιβάλ, και αναμένεται χιλιάδες και σήμερα που μόνο αέρας υπάρχει για την ώρα και όχι βροχή. Λιάνα Κανέλη στο μικρόφωνο, είναι ο Real FM. Στον ήχο είναι σήμερα ο Γιάννης ο Καραγευρέκης στην πρώτη ώρα. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Τζεφεράκου. Στη μουσική ποιος άλλος, η αδερφούλα μου η Νάνση Κανέλη. Και έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Πολλά παράξενα, περίεργα, άγρια, ενδεχομένως και ωραία. Αυτό είναι το πιο δύσκολο μέρες που είναι. Οπότε ας ξεκινήσουμε με κάτι που εγώ δεν θα μπορούσα ούτε να το ξεχάσω και να το αφιερώσω με τη σειρά μου, όπως πολλοί άλλοι, στο Παύλο Φίσα, εκεί που βρίσκεται, γιατί φαντάζομαι ότι και ήλιος και βασιλιάς στην καρδιά της μάνας του και πολλών ανθρώπων ήταν, είναι και θα είναι. Η στίχη είναι του Νίκου Γκάτσου, η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, στο τραγούδι ο Βασίλης Λέκας, από αυτούς που σε κάθε φεστιβάλ σχεδόν θα τον βρεις μπροστά σου. Ένα χασάπι 40, όχι για το χασάπι, αλλά για το παλικάρι. Ήλιε μου, ήλιε μου, βασιλιά μου, μη μ' αφήνεις σήμερα. Συννεφιά, συννεφιά στην καρδιά μου, στο κορμί μου σιδερά. Αγόρι ματωμένο, θεριά σε ζωσανε. Χαράματα σε πήραν και σε σταυρώσανε. Ήλιε μου, ήλιε μου, βασιλιά μου, πες μου τι μου ζήλεψες. Φώτισες μια στιγμή την καρδιά μου κι ύστερα βασιλέψες. Αγόρι ματωμένο, θεριά σε ζωσανε. Χαράματα σε πήραν και σε σταυρώσανε. Αγόρι ματωμένο, χαριά σε ζώσανε, χαράματα σε πήραν και σε σταυρώσανε. Λοιπόν, ξεκινώντας έτσι, για να μην ξεχνάμε, όσοι είδατε χθες τις δημοσκοπήσεις, θα είδατε να έχει σχεδόν εξαφανιστεί, να μπαίνει σε έναν γενικό κορβανά η Χρυσή Αυγή, τουλάχιστον στην πρόθεση ψήφου. Αυτό σημαίνει κάτι? Σημαίνει πολλά. Το πρώτον, ότι η Χρυσή Αυγή δεν μπήκε στο κοινοβούλιο και δεν έκανε ό,τι έκανε με το κοινοβουλευτικό μανδύα, χωρίς τη βοήθεια των πολιτών, που κάποια στιγμή μετά το 12 την εκτείναξαν στο 9%. Δεν μπορεί κάποιος να αφαιρέσει την ευθύνη από τον κόσμο που τους ψήφισε. Όπως επίσης δεν μπορεί παρά να αναγνωρίσει και μία κάποια περισυλλογή, περίσκεψη και ενδεχομένως ωριμότητα σε αυτούς που αποφάσισαν να μην την ξαναψηφίσουν. Όμως κράτησε πολύ και δεν σημαίνει ότι χάθηκε. Γιατί αν δεν το δούμε έτσι, τότε με πολλές μορφές, με διαφορετικά ονόματα, εδώ αλλάζουν ονόματα οι ομάδες, οι εταιρείες, τα πάντα, μπορεί κάποιος να ξαναβρεθεί μπροστά και να βρεθεί και το μαχαίρι την κατάλληλη στιγμή, τρώγοντας τους αθώους που υψώνουν ανάστημα. Έγιναν εκδηλώσεις, οι άνθρωποι δεν ξέχασαν, δεν ξεχνούν και η δίκη ακόμα δεν έχει τελειώσει. Πώς την παρακολουθούν? Ελάχιστοι. Αν την παρακολουθούσαμε θα μαθαίναμε πολλά πράγματα. Θα μαθαίναμε πώς εγκαταλείπουν το πλοίο σαν τα ποντίκια κάποιοι, αποδεικνύοντας ότι άλλα πράγματα στόχευαν και όχι ψεύτικους πατριωτισμούς και ενδεχομένως τα χαμουδήθεν μεγάλες ιδέες. Έτσι ο Ανδρέας Καρακώτας στο τραγούδι, σε στίχους εξαιρετικούς, σας παρακαλώ πάλι μπορεί να τους προσέξετε, του Δημήτρη Τουλέντζου, και σε μουσική Γιώργου Καγιαλίκου, θα ακούσετε ένα τραγούδι που γράφτηκε πέρσι, αλλά που τουλάχιστον το ρεφρέν του, το «όταν χορεύεις πολεμάς για την ψυχή σου και για μας», ταιριάζει σε όσους δεν ξεχνούν πως το τέρας του φασισμού δεν φεύγει ποτέ μόνο του, δεν παρατείται, δεν κρύβεται, πρέπει να χτυπήσει κανείς το φίδι εκεί που χτυπιούνται τα φίδια. Στο κεφάλι ιδεολογικά μιλάω, μην ακούσω τίποτα, μην εισπράξω τίποτα από αυτά που νομίζει κανένας ότι ταιριάζουν σε ψευτοτσαμπουκάδες που χρησιμοποιούν οι ίδιοι. Όποιος απλώς εξοικειώνεται με το τέρας που έλεγε και ο ύμνηστος Χατζηδάκης, στο τέλος του μοιάζει. Ποια πίστη με φέρε ξανά κι αρχαία νοσταλγία? Αμάν, αμάν και όσανά, Χριστός και Παναγία. Κουβέντα πιάνει στον χώρο με έναν Θεό εργένη, και στα αρχαγγέλου το φτερό μικρός αητός πεθαίνει. Όταν χορεύεις πολεμάς για την ψυχή σου και για μας, για την ψυχή σου και για μας, όταν χορεύεις πολεμάς. Που καμίσο φίδο της μοίρας το φουστάνι, μαύρο σπαθί μα το φρυδό που μάτι δεν το πιάνει. Και όταν μπαίνει στο χώρο, λογαριασμούς ανοίγεις, τα βάσανα σου ένα σωρό, σε μια στροφή τα πνίγεις. Όταν χορεύεις πολεμάς για την ψυχή σου και για μας, για την ψυχή σου και για μας. Όταν χορεύεις πολεμάς, όταν χορεύεις πολεμάς για την ψυχή σου και για μας, για την ψυχή σου και για μας. Όταν χορεύεις πολεμάς. Λοιπόν, αν θέλει κάποιος όμως να είναι ειλικρινής, γιατί από όλα όσα συμβαίνουν, σε λίγο δεν θα συγχωρούνται αυτοί που λένε δεν άκουσα, δεν είδα, δεν ξέρω, δεν έμαθα, δεν μου το πάνε, δεν κατάλαβα, είχα άλλες προθέσεις. Έτσι ξεκινάνε με μία μάχη τάχα μου δήθεν καλών προθέσεων τα μεγαλύτερα εγκλήματα πάνω σε αυτή τη γη. Και έτσι χάνει και τη σημασία της πολλές φορές η λέξη αξία. Όταν λέω αξία εννοώ να αναρωτιέται κανένας, όταν μιλάμε για ευρωπαϊκές αξίες και από την εποχή του αντικομουνιστικού μανιφέστου μέχρι σήμερα, να αναρωτιέται κανένας τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Ασχολούμαστε με το Brexit, ασχολούμαστε με το τι θα γίνει με τους πρόσφυγες, πώς το αντιμετωπίζουν, το συζητάμε διαδικαστικά. Σαν όλα τούτα, η Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα όμως του ΚΚΕ έχει σηκώσει κεφάλι και έχει σηκώσει κεφάλι φωνάζοντας και οριόμενοι για πολύ ουσιαστικά πράγματα. Αυτή τη στιγμή, με αφορμή τα 80 χρόνια από την έναρξη του Παγκοσμίου Πολέμου, βγήκαν μία σειρά από ψηφίσματα να περάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πρωταγωνίστριες, προσέξτε καλά, τις χώρες του Βίζεγκραντ και τις χώρες τις Βαλτικές. Όταν λέω δελήριο αντικομουνισμού, το εννοώ. Λοιπόν, το 2007 είχαν ξεκινήσει μια υπόθεση, το 6, να περάσουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης ένα αντικομουνιστικό μανιφέστο κατά το δόγμα τη Χίτλερ, τη Στάλιν, σαν να επρόκειτο ακριβώς για τα ίδια πράγματα. Όσα να μην έπεσαν χιλιάδες Σοβιετικοί τότε, εκατομμύρια Σοβιετικοί, στη μάχη κατά του φασισμού. Δεν πτωήθηκαν, δεν πέρασε τότε, είχαν γίνει μεγάλες διαδηλώσεις, έλαχε να είμαι εκεί και να μου έχει κληρώσει να τους υποδεχτώ και να τους χρεωθώ μάλιστα προσωπικά, διότι δεν θέλανε να μπουν μέσα, να τους αφήσουν να μπουν μέσα τους διαδηλωτές που δεν άφησαν, σας λέω, ούτε ένα χαρτάκι κάτω. Από όλη την Ευρώπη είχαν έρθει κοντά τα 1000 άτομα και τους χρεωθήκαμε προσωπικά και κατάφεραν να βγουν χωρίς να συμβεί τίποτα. Και επανέρχονται, και επανέρχονται, πώς επανέρχονται? Με μια σειρά από ψηφίσματα που λένε ότι τις πλάτες, τις πραγματικές, το Χίτλερ τις έκανε ο Στάλιν και οι Σοβιετικοί. Ότι δεν θα είχαν κερδίσει οι Γερμανοί ό,τι κέρδισαν τα πρώτα χρόνια του πολέμου αν δεν ήταν οι κομμουνιστές. Αναμασούν εκείνη την ιστορία με το σύμφωνο Ρίμετροπ, αλλά ειλικρινά σας το λέω, Μολότοφ Ρίμετροπ, στην πραγματικότητα θέλανε άλλα πράγματα να πούνε και θέλανε να φέρουν την κατάσταση έτσι ώστε να νομιμοποιηθεί κάθε φασιστική δράση αντικομουνιστική, γιατί αυτή είναι και η πηγή γέννησης του φασισμού, είναι ο αντικομουνισμός του. Από εκεί ξεκινάει. Και εκμεταλλεύεται τους ρατσισμούς, τους εθνικισμούς, τους ψευδοπατριωτισμούς, τα πλέγματα, ό,τι μπορεί να υπάρξει, με στόχο να μην διαταραχθεί ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής. Και έχει εξαιρετική σημασία, γιατί περηφανευόμαστε ότι για τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής έχουμε και επίτροπο τώρα που είναι και αντιπρόεδρος και είναι και Έλληνας και είναι ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς από μια, λέει, φτωχωσή γειτονιά της Θεσσαλονίκης που έφτασε τόσο ψηλά. Να υπερασπιστεί όμως τι? Αυτό που σημαίνει να απαγορευτούν τα σύμβολα, να απαγορευτεί οποιαδήποτε συζήτηση για την ιδεολογία και να γενικευθεί και να βρεθούν να ανοίξουν, βάλτε όσοι εισαγωγικά θέλετε, πάλι μακρονήσια από την αρχή. Αν σκεφτεί κανένας ότι αυτή είναι η Ευρώπη σήμερα, τότε το Brexit έχει μικρότερη σημασία από αυτή που θα φανταζόταν κανένας, εκτός από την τσέπη κάποιων πλουσίων που θα βρεθούν σε αυτή την κατάσταση. Απίφθηναν επιστολή. Ευτυχώς οι Έλληνες και οι Κύπριοι βουλευτές δεν ψήφισαν υπέρ αυτών των ψηφισμάτων και από τα άλλα κόμματα, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Οπότε εγώ θα σας περάσω σε κάτι που γραφτόταν πίσω την εποχή, λίγο μετά τη γερμανική κατοχή, όταν οι διώξεις των αριστερών ήταν καθημερινό φαινόμενο και τότε ο Απόστολος Καλδάρας ο ίδιος λέει ένα σούρουπο βλέπω στα κάστρα του Γεντίκου, λέει, μερικές σιλουέτες κρατουμένων. Αυτό ήταν. Έτσι έκατσε και γράψε το νύχτωσε χωρίς φεγγάρι. Νομίζω ότι καταγράφεται μάλιστα αυτό στην έκδοση που αφορά στο 12ο φεστιβάλ της ΚΝΕ πίσω πάρα πολλά χρόνια. Τώρα είμαστε στο 45ο και σκεφτείτε ότι αν επικρατήσουν αυτού του είδους οι ευρωπαϊκές αξίες, το επόμενο μπορεί να είναι νομίζουν και παράνομο. Χαχαχα, εδώ είναι Ελλάδα, δεν επεξεγέλασε, είναι 100 χρόνια, δεν επεξεγέλασε. Εδώ είναι Απόστολος Καλδάρας στο τραγούδι «Καφέ Αμάν» και «Χρυσούλα Χριστοπούλου», «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι» του 1947. Αθάνατο τραγούδι. και από την Ευρώπη που θεωρεί σοβαρό πρόσωπο για να τον αναλύει πώς σκέφτεται και τι θέλει να κάνει τον Μπόρις Τζόνσον. Εδώ που τα λέμε τώρα, έχουμε περιπέσει ως Ευρωπαίοι πολίτες με την ευρύτερη του όρου έννοια, δηλαδή η ολόκληρη της Ηπείρου, σε μια επιλογή ηγετικών φυσιογνωμιών που δεν... Πώς θα σου το πω, δεν καταδέχεται να την πιάσει ούτε η αντίστοιχη, αν υπήρχε, αθηναϊκή επιθεώρηση. Παρά τα αυτά, και χωρίς να γίνεται αλλιώς, μπορεί κάποιος να αλλάξει μυαλά και να φανταστεί πως η συνεργασία των λαών μπορεί να γίνει σε ένα άλλο επίπεδο εντελώς διαφορετικό. Και αυτό δεν έχει παρά να κάνει μια βόλτα στο φεστιβάλ και ειδικά στη Διεθνούπολη. Εκεί θα βρει 38 αποστολές από κομμουνιστικές και εργατικές νεολαίες από όλο τον κόσμο και όπως έλεγε ο ύμνηστος Ραφαηλίδης, μπορείς εκεί να βρεις τα πάντα. Εκεί μπορείς να βρεις από νεολαίους Βενεζουελάνους μέχρι νεολαίους κομμουνιστές από το Νεπάλ και το Πακιστάν που στις δικές τους μπροσούρες μπορούν και τα βάζουν με την τόπια φεουδαρχία εκεί. Μπορείτε να δείτε εξωτικές αποστολές, τι λέω, εξωτική αποστολή. Διαβάζω από την Κατιούσα, η Νότια Κορέα για παράδειγμα, η Προοδευτική Ένωση Νότιας Κορέας, που είχαν όμως δυστυχώς υλικά μόνο στη γλώσσα τους για λίγους και εκλεκτούς που θα επισκέπτονταν το περίπτερο. Δεν υπάρχει ένας πύργος της Βαβέλ, όπως νομίζετε, υπάρχει όμως ένας πύργος του Τάτλιν, ένα εξαιρετικό αντίγραφο που δεσπόζει στο χώρο της έκθεσης, που είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια της Κομιντέρν. Σε άλλα ταμπλό θα βρείτε άπειρα μπλουζάκια, απίστευτα να κάνουν θράψη, με συνθήματα γεμάτα φαντασία. Έχει δηλαδή και ένα καταπληκτικό που είδα, μαύρο με ένα μαχαιροπύρουνο και κάτι σήματα, ξέρεις, σαν και αυτά που βλέπεις στους δρόμους όταν ταξιδεύεις, που λέει «Eat the rich, fight τους πλούσιους». Θα δείτε όμως και παράξενα πράγματα. Θα δείτε τον Τούρκο αγωνιστή, κομμουνιστή δήμαρχο, να είναι στο περίπτερο της Εδών, της νεολαίας του Εκέλ, και να πίνει ζιβανία. Θα δείτε και να συνυπάρχουν δίπλα-δίπλα απίστευτα όμορφα Παλαιστίνοι με Ισραηλινούς κομμουνιστές υπό το σύνθημα «Η χώρα μας και το σώμα μας είναι ένα και αυτοί θέλουν να τα διασπάσουν». Ήθελα να ξέρω πόσοι μπορούν να το πούν όταν εκφέρουν εκείνο το περίφημο «μαζί». Θα δείτε τη δίψα για αγώνα της πορτογαλικής νεολαίας. Θα πετύχετε t-shirt των Αυστριακών με το λιτό σύνθημα που σας είπα «φάτε τους πλούσιους», αλλά θα δείτε και παρακάτω ένα «να αγαπάτε το σεξ αλλά όχι το σεξισμό». Ποιος θα μπορούσε να διαφωνήσει με τέτοιου είδους συνθήματα. Θα δείτε τους Σέρβους, θα περάσετε καλά, θα ακούσετε ωραία μουσική. Το πρόγραμμα σήμερα είναι παραπάνω από πλούσιο, οπότε εγώ να σας δώσω μια γεύση από Ρίτα Αντωνοπούλου και κίτρινα ποδήλατα. Δεν γίνεται αλλιώς. Το τραγούδι είναι πολύ ωραίο, πολύ τρυφερό και φεστιβαλάτο. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι όλα γραμμένα. Η αλήθεια στο φως, η ματιά σου σε μένα. Αρκεί μια στιγμή ρογμή σε ένα γυάλινο βλέμμα. Δεν γίνεται αλλιώς όλα τα υπόλοιπα ψέμα. Μην ψάξεις αλλού. Και θάρρος παιδιού μετά τα 30. Μη ψάξεις αλλού, εδώ ήμουν πάντα για σένα. Δεν γίνεται αλλιώς όλα τα υπόλοιπα ψέμα. Αλλιώς ακόμη μπορώ και δακρύζω. Γι' αυτό ζωντανεύω σκιές, γι' αυτό συνεχίζω. Δεν είναι τριγμός σε όνειρο ερυπωμένο. Έγινε αλλιώς, ακόμα σφυρίζει το τρένο. Μην ψάξεις αλλού, εδώ ήμουν πάντα. Με άγρια και θάρρος παιδιού μετά τα τριάντα. Μην ψάξεις αλλού, εδώ ήμουν πάντα για σένα. Γίνεται αλλιώς όλα τα υπόλοιπα ψέμα. Μην ψάξεις αλλού, εδώ ήμουν πάντα. Με άγνοια και θάρρος παιδιού μετά τα τριάντα. Μην ψάξεις αλλού, εδώ ήμουν πάντα για σένα. Δεν γίνεται αλλιώς όλα τα υπόλοιπα ψέμα. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς όλα τα υπόλοιπα ψέμα. Κλέψανε λένε. Όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε, κλέψαν ανάπηροι παιδιά. Ο φίλος μου ο Πάνος, γιατί φαντάζομαι ότι περισσότεροι ξέρετε πως επικοινωνούμε, αλλά στα πω εγώ. 211-208-200 είναι το τηλέφωνο. Αν θέλετε να στείλετε SMS, real κενό στο 19600. Και αν θέλετε να στείλετε email, το μυαλό εύκολα το κάνει το συνειρμό, studio@papakirialfm.gr. Έτσι λοιπόν. Να πω καταρχήν χαιρετίσματα στο φίλο το Γιώργο από τον Ντίσσελντορφ, ο οποίος είναι μέσα στο αυτοκίνητο. Αναρωτιέται όταν θα φτάσουν τα δεδομένα του, αυτά που μας έχει στείλει και στο mail, μέχρι να τελειώσει η εκπομπή και μέχρι να φτάσει αυτό στο σπίτι του. Το αυτοκίνητο λοιπόν με κατεύθυνση τον Ντίσσελντορφ, σε ένα συνηθισμένο μποτιλιάρισμα, που να δεις εδώ Γιώργη μου, που οι Γερμανοί το αποκαλούν Στάου. Μια μεγάλη καλησπέρα σε εμάς, σε μένα, στην Άνση, στους συνεργάτες της εκπομπής και βεβαίως και στους ακροατές. Σου υπόσχομαι θα ακούσω αυτό που θα μου στείλεις και εγώ και η Άνση και θα σου απαντήσουμε. Να πω στο Θωμά, που μάλιστα υπογράφει και Θωμάς λυπημένος. Ελπίζω να μην είναι μόνο το επιθετό σου, να είναι μόνο το επιθετό σου έτσι και να μην είσαι και λυπημένο στο μάμου. Υπάρχουν πολλά θέματα για να μιλήσει κανείς. Εκεί που θα έπρεπε να σταθούμε πρώτα είναι το αντικομμουνιστικό μένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκέψω εμένα, ναι, που πρέπει να πηγαίνω στο Στρασβούργο και στο Στρασβούργο 48 χώρες μέσα σε αυτό το κλίμα, σε μια αριστερή ομάδα με πρασινό αριστερό ροζούλο, ό,τι άλλο θέλεις. Με τους Ρώσους φέτος να ξανάρχονται, αλλά δεν ξέρουμε πόσοι θα εμφανιστούν εκεί από τη δική μας την πολιτική σκοπιά και θέση. Και πίστεψέ με, ο αντικομμουνισμός είναι σε βαθμό κακουργήματος διάχυτος, μέχρι που μπορώ να σου πω ότι βρίσκεις και με δυσκολία θέση για να μιλήσεις. Λοιπόν, και ο φίλος μου ο Πάνος με εγκαλεί γιατί ανακάτεψα πράγματα που δεν είναι σωστά. Λέει: λοιπόν, πρώτον, καταρχάς σήμερα δεν υπάρχουν πολίτες, υπάρχουν υπήκοοι και υπακούν σε ό,τι λένε οι αρχηγοί τους. Αυτό είναι δική σου γνώμη. Το δεν υπάρχουν πολίτες και μάλιστα είναι διατυπωμένοι, ξέρεις, έτσι που ούτε αρχηγός δεν τα λέει έτσι, Πανούλη μου. Όπως πιστεύω θα ξέρεις, πολίτες είναι αυτοί που αποφασίζουν όλοι για όλα διαρκώς, χωρίς κόμματα και ιδίως χωρίς εκλογές και αντιπροσώπους, γιατί δεν τους χρειάζονται. Αυτό είναι επίσης δική σου άποψη. Έχεις φτιάξει προφανώς ένα δικό σου ιδεολογικό ρεύμα και κόμμα και διατυπώνεις αυτή την άποψη. Το δεύτερον, ότι επειδή κάποιοι ψήφισαν και ξαναψήφισαν Χρυσή Αυγή, δεν σημαίνει ότι μπορεί να κατηγορηθούν ότι φταίνε για την δολοφονία του Φίσα. Κάθε άλλο παρά. Κατηγορούνται απλώς γιατί έκαναν, κατά την άποψή μου, λάθος έως και εγκληματική πολιτική επιλογή. Αυτό δεν έχει καμία συνεπαγωγή και είναι εντελώς αυθαίρετο. Η επαγωγική σου σκέψη είναι δύσκολο να την παρακολουθήσω. Είναι όμως η σκέψη σου, τη σέβομαι, καθώς είδες, διάβασα και το μηνυματάκι σου. Άσε με τώρα να σε πάω εγώ στην Ματριώσκα την Κόκκινη, που γράφει στην Κατιούσα και εγώ λατρεύω τα κείμενά της. και μιλάει για ένα θέμα που απασχόλησε την επικαιρότητα τον τελευταίο καιρό εξαιρετικά έντονα και μάλιστα αφορά μια κούκλα. Γιατί τι είναι μια κούκλα πάνω μου? Τι είναι μια κούκλα? Μια κούκλα μπορεί να είναι μια κούκλα, όπως λέει και ο τίτλος, με ψεύτικο βιογραφικό. Η Έλενα Αντωνιάδου. Όλοι στυλιτεύουν την Αντωνιάδου για το βιογραφικό της και την κυρία Κεραμέως που τη βράβευσε. Εμένα, λέει, η ματριώσκα η κόκκινη, στην Κατιούσα. Αυτό πραγματικά με ανησυχεί είναι άλλο. Αν θυμάστε, την κυρία Αντωνιάδου γνωρίσαμε όλοι μας τον περασμένο Μάρτιο, όταν η εταιρεία Mattel έβγαλε στην αγορά την πρώτη κούκλα Barbie ελληνικής καταγωγής με βάση την εμφάνιση της κυρίας Αντωνιάδου. Μια συλλεκτική κούκλα. Αυτό κρατήστε το, ειδικά εσείς που νομίζετε ότι είσαστε αντιρατσιστές, δημοκράτες, αλλά το να γίνει μια γυναίκα κούκλα επειδή είναι κούκλα, ακόμα και αν το βιογραφικό της δεν το ψάξε κανένας, ούτε καν η Mattel, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τότε όλα τα ΜΜΕ, ελληνικά και ξένα, βγήκαν και χαιρέτησαν την εξαιρετική ιδέα. Θα αποτελούσε έμπνευση, κυρία Αντωνιάδου, και πρότυπο για εκατομμύρια κορίτσια εξή έξω. Κανείς τότε δεν βγήκε να ψάξει, γράφει η ματριώσκα, αν η κυρία Αντωνιάδου είχε αληθές βιογραφικό. Δεν το γνώριζαν όλα τα ΜΜΕ παγκοσμίων, γιατί κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να μάθει, ή αν κάποιος το γνώριζε, σώπασε εξαιτίας της μεγάλης εταιρείας Mattel. Μόλις σήμερα προσθέτω εγώ, το BBC ζήτησε συγγνώμη. Έδωσαν τόσο τυφλή εμπιστοσύνη στην έρευνα του background που πιθανόν έκανε η παιχνιδοβιομηχανία, ή όσοι το γνώριζαν δεν μίλησαν από το φόβο μιας πιθανής νομικής δίωξης από την εταιρεία, η οποία θα είχε δυσφημιστεί από το σκάνδαλο του αναλυθούς βιογραφικού και θα κατέρευε σαν χάρτινος πήγος το όποιο μύθευμα για έμπνευση για όλα τα κορίτσια εκεί έξω. Καλό προαίρετο να σκεφτώ πως κανείς δεν το έψαξε για τη σιγά την είδηση. Όμως τα ανακλαστικά που τώρα αποκαλύπτω, το βιογραφικό της γιατί βραβεύτηκε από δεξιά πολιτικό, γράφει η ματριώσκα και ψηλιάζεται ορθά, και θέλω να ψηλιαστείτε κι εσείς προσωπικά, μου δείχνει πως κάποιοι το γνώριζαν από πριν και σώπαιναν. Γιατί αν δεν κάνω λάθος, κάποιοι από την προηγούμενη κυβέρνηση είχαν χαρεί που βγήκε η Ελληνίδα κούκλα, αν θυμάμαι καλά. Το ότι στην Ελλάδα ίσως ότι δηλώσει είναι γνωστό. Δεν μου κάνει εντύπωση που βραβεύτηκε από την κυρία Κεραμέως. Αν ανοίξουμε τις σκόλες των παιδιών από τα ιδιωτικά σχολεία ή αν κοιτάξουμε τι κοθόνια έχουν περάσει στα πρεστιζάτα πανεπιστήμια του εξωτερικού, θα καταλάβουμε πως τα περισσότερα βιογραφικά των άριστων είναι ψεύτικα και τυπικά φέρουν ακαδημαϊκούς τίτλους. Το κακό με όλα αυτά είναι πως ανεβάζουν τον πύχη αδικαιολόγητα και για όλη την υπόλοιπη κοινωνία προς τα κάτω. Όταν ψευδός εμφανίζει ως διδάκτορας με 5 μεταπτυχιακά και 2 πτυχία και 4 γλώσσες, ο αμέσως πιο κάτω από σένα που θα θέλει να πάρει μια θέση από κάτω σου θα πρέπει να έχει όντως τέτοια προσόντα για να προστατέψει τον πανάς και το πισινό του από το να εκτεθεί. Έτσι, ένα ολόκληρο σύστημα θησαυρίζει στις πλάτες των οικογενειών που προσπαθούν να προσφέρουν καλύτερη μόρφωση ώστε να πάρει την πολυπόθητη δουλειά. Μαντέψτε όμως, δεν είμαστε όλοι genius και δεν μπορούμε όλοι μας να χτυπήσουμε τα παράλογα προσόντα που ζητούν οι θέσεις εργασίας. Κάποιοι δεν έχουν ούτε χρήμα, ούτε χρόνο να το κάνουν και ας είναι έξυπνοι. Οπότε, α, αν έχεις χρήμα πληρώνεις και τυπικά παίρνεις ένα χαρτί να ζήσει η παρανομία εντός πανεπιστημίου ή η πλαστογραφία εκτός αυτού. Β, αν δεν έχεις, γραφείς ψέματα για να προσληφθείς. Το ίδιο θα κάνει και από κάτω σου και πιο κάτω από σένα. Το παράλογο είναι πως όλα αυτά, σε όλα αυτά οι περισσότερες θέσεις εργασίας εκεί έξω δεν χρειάζονται διδακτορικό. Ούτε καν μεταπτυχιακό αν δεν δουλεύει σε ακαδημαϊκό ή εξειδικευμένο περιβάλλον. Όμως ο κάθε μπετόβλακας ζητά από ένα υπάλληλο γραφείου να διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο, ακόμα και αν δεν το χρησιμοποιήσει ποτέ ουσιαστικά, αλλά κυρίως και που το έχει δεν του το πληρώνει. Απλό ικανοποιεί τη δική του λαχιά και να έχει μεταπτυχιακού στη δούλεψή του. Όλο αυτό το κυνήγι των προσόντων είναι ένα δομημένο ψέμα. Γράφει και άλλα πορά. Λοιπόν, γελάγανε, λέει, τότε. Ενώ οι ίδιοι τύποι που λένε τώρα για την Αντωνιάδου, που ήταν πριν από λίγες μήνες, γιατί δεν έλεγαν τότε για το βιογραφικό της? Τέλος, γραμμένα τα έχουν τα κορίτσια όλου του κόσμου. Μην αγοράζετε κούκλες από εταιρείες που μας κοροϊδεύουν στα μούτρα μας. Μάθετε τα παιδιά να παίζουν ξανά στους δρόμους, μπας και μεγαλώνοντας διεκδικήσουν κάτι καλύτερο στους ίδιους δρόμους. Όπως το αίτημα να μ' αγαπάς. Η μουσική είναι του Κάρλος Λιμπεντίνσκι, η στίχη της Λίνας Νικονακοπούλου, η πρώτη εκτέλεση πασίγνωσταν από το Τρίφωνο. Εδώ θα τα ακούσουμε σε live από το Λυκαβητό, το 9, από το Μακεδόνα, τη Σαβέρια Μαριολά και τη Χρυσούλα Στεφανάκη. μ' αγαπάς να σταθούμε εδώ σε μια γωνιά. Να κοιταχτούμε λες κι είναι γιορτή πρωτοχρονιά. Να με κρατάς αγκαλιά σφιχτά, γιατί μου πήρε πολλά το εφτά. Εκτός κι αν είπα εγώ το έλα σ' όλα αυτά. Μακάρι να είναι η καρδιά μου ρόδι τυχερό. Να στο χαρίσω να στάζει αγάπη ένα σωρό. Στα μαξιλάρια και στο χαλί. Να ξεχασώ να μου λες πολύ. Κι ας κάνει ο φόβος κι άλλη τρύπα στο νερό. Περπατάμε χέρι χέρι ως το πρωί. Του τραμυράγες κάτι ξέρουν δεν μπορεί. Τα χρόνια φεύγουν τώρα περνούν. Και μ' αναμνήσεις μετά γυρνούν. Μικρά τα ονόματα που όλα τα χωρούν. Αν μ' αγαπάς με τα λάθη μου όλα στη σειρά. Στο σινεμά στο κορμί μου κρόλα τρυφερά. Δεν είναι ο κόσμος ιδανικός. Για το ταξίδι είναι δανεικός. Για να έχει όνειρα να κάνει ο ενικός. Δεν είναι ο κόσμος ιδανικός. Για το ταξίδι είναι δανεικός. Για να έχει όνειρα να κάνει ο ενικός. Μεσημέρι, βράδυ και πρωί. Να με φιλάς. Στα ξαφνικά στο μικρό blackout της ΔΕΗ. Πώς το πρωί. Και μέχρι να έρθει ξανά το φως. Αυτός ο λόγος ο πιο κρυφός. Θα δει να ανοίγουμε μια πόρτα στη ζωή. Να μ' αγαπάς να σταθούμε εδώ σε μια γωνιά. Να κοιταχτούμε λες την γιορτή πρωτοχρονιά. Να μου μιλάς σιγανά σαφή. Γιατί σ' ακούνε τη νύχτα αυτή. Παλιά μου όνειρα που χρόνια είχαν κρυφτεί. Να μου μιλάς σιγανά σαφή. Γιατί σ' ακούνε τη νύχτα αυτή. Παλιά μου όνειρα που χρόνια είχαν κρυφτεί. Με πλακώσετε στα μηνύματα και έχετε δίκιο. Λοιπόν, αυτή η ιστορία με την επιστολή που απίθυνε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα προς τους Έλληνες και Κυπρίους βουλευτές, πρέπει να επανορθώσω, γιατί δεν το φαντάστηκα, για να είμαι ειλικρινής. Το βλέπω τώρα και έχω πάθει μου λαλά. Θα καταλάβετε κι εσείς. Στην επιστολή αναφερόταν ανάμεσα στα άλλα, στα κείμενα, αυτά που ζητάνε οι Ρεμβέργοι για τους κομμουνιστές το 2019. Την ώρα που ο κόσμος ήταν στο δρόμο διαδηλώνοντας για τα 6 χρόνια από τη δολοφονία του Φίσα από το Χρυσαυγίτη Ρουπακιά, με τη δίκη να μην έχει τελειώσει, με το πρόβλημα σε ολόκληρη την Ευρώπη να έχει τις διαστάσεις του φωνικού, την ίδια ώρα λοιπόν που συνέβαιναν αυτά τα πράγματα και που άνοιγε τις πύλες του το 45ο φεστιβάλ της ΚΝΕ εδώ στην Αττική, στο Πάργο Τρίτσι. Και απόψε πάρτε μια ζακετούλα και πηγαίνετε να περάσετε στα αλήθεια πολύ καλά. Λοιπόν, ανάμεσα στα άλλα αναφερόταν στο κείμενο ότι σε αυτά τα ψηφίσματα πρωτοστάτησαν δυνάμεις προερχόμενες από τις χώρες του Βίζεγκραντ. Ξέρετε ποιες είναι οι χώρες του Βίζεγκραντ, αυτές που κλείσαν τα σύνορα για να μην φεύγουν οι πρόσφυγες. Να σας θυμίσω, να σας γυρίσω πίσω στην Ιδωμένη. Έτσι, να σας γυρίσω πίσω τώρα στον Πάπα που πήγε εκεί και τώρα πάει ο Τσίπρας πάλι στον Πάπα. Γιατί θα παίρναμε κάποια στιγμή Νόμπελ ειρήνης για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους πρόσφυγες. Αφήστε το καλύτερα. Να είναι καλά οι ευρωπαϊκές αξίες τύπου Βίζεγκραντ. Έγανε λοιπόν οι συνάδελφοι ευρωβουλευτές με τις πιο ακραίες σκοταδιστικές αντιλήψεις και πρακτικές που ηρωποιούν τον ναζισμό και προκαλούν με τις ρατσιστικές τους θέσεις. Τόσο το περιεχόμενο όσο και η συνολική δομή αθωώνουν τα εγκλήματα του φασισμού-ναζισμού, ρίχνουν νερό στο μήλο των εγκληματικών φασιστικών μορφωμάτων στην Ελλάδα, στην Κύπρο και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ανεξάρτητα από τις όποιες διαφορετικές ιστορικές προσεγγίσεις και εκτιμήσεις, είναι πραγματικά πρωτοφανής η παραχάραξη της ιστορίας που φτάνει στο σημείο μεταξύ άλλων να θεωρεί τη Σοβιετική Ένωση που προσέφερε αμέτρητες θυσίες, 20 εκατομμύρια νεκρούς, δεκάδες εκατομμύρια τραυματίες και ανυπολόγιστες υλικές καταστροφές για την ήττα του φασισμού, σύμμαχο και εταίρο της ναζιστικής Γερμανίας που συνέβαλε πολιτικά και οικονομικά στην κατάκτηση της Δυτικής Ευρώπης από τον Χίτλερ. Αυτό έλεγε το κείμενο μέσα. Ζήτησαν λοιπόν από τους βουλευτές να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν και η ψηφοφορία έγινε αργά χθες το βράδυ. Και διαβάζω εγώ τώρα πώς ψήφισαν. Λοιπόν, ακούστε με προσεκτικά. Από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου το ψήφισε. Η Μαρία Σπυράκη το καταψήφισε. Ο Μεϊμαράκης, ο Κεφαλογιάννης και η Βόζεμπεργκ απήχαν από την ψηφοφορία. Λευκό ψήφισαν ο Κυμπουρόπουλος, ο Ζαγοράκης και ο Κίρτσος. Από το Κινάλ, ο Ανδρουλάκης το καταψήφισε. Απήχε η Εύα Καηλή. Από το ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισαν ο Παπαδημούλης, ο Αρβανίτης και ο Πέτρος Κόκαλης, ενώ απήχαν η Κουντουρά, ο Γεωργούλης και ο Κούλογλου. Τέλος, από την Ελληνική Λύση, ο Φράγκος υπερψήφισε, Εμμανουήλ Φράγκος έτσι, όχι Φράγκος Φραγκούλης, ενώ ο Λαγός, ο πρώην Χρυσαυγίτης, κατά δηλωσήν του, ψήφισε λευκό και ο Αθανάσιος Κωνσταντίνου, επίσης από τη Χρυσή Αυγή, απήχε. Μετά από όλα αυτά, βγήκε βεβαίως και ανακοίνωση, δήλωση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ, που λέει ανάμεσα στα άλλα ότι το Ευρωκοινοβούλιο με τις ψήφους του Λαϊκού Κόμματος, των Σοσιαλδημοκρατών, των Φιλελεύθερων, των Πράσινων και των Συντηρητικών Μεταρρυθμιστών ψήφισε κατά πλειοψηφία σήμερα το κατάπτυστο κοινό αντικομμουνιστικό ψήφισμα με τον τίτλο «Η σημασία της μνήμης για τον μέλλον της Ευρώπης». Σε αυτή την Ευρώπη και σε αυτό το μέλλον, τι να σας πω, καθίστε να μιλήσετε για την άλωση της Κωνσταντινούπολης ή καλύτερα για την άλωση όπως θα την ακούσετε εδώ σε ένα φρέσκο τραγούδι από ένα CD του Μανώλη του Μητσιά με τίτλο «Δεν νικέται ο ήλιος» και είναι αλήθεια, δεν νικέται ο ήλιος, άρα δεν θα νικηθούν ούτε οι κομμουνιστές, ας τους να λένε ό,τι θέλουν οι Ευρωπαίοι. Η μουσική είναι του Νικήτα του Βοστάνη και η εξαιρετική στίχη του Μιχάλη Μπουρμπούλη και θα διαβάσετε, θα ακούσετε στους στίχους «Το φεγγάρι πήγε αλλού, γίνανε οι φίλοι λύκοι στα τοπία των ανέμων και στα δάση του μυαλού». Άλωση λοιπόν και το κρατάω. Ανούλα Μισελ. Όλα έχουνε αλλάξει, το φεγγάρι πήγε αλλού, γίνανε οι φίλοι λύκοι στα τοπία των ανέμων και στα δάση του μυαλού. Το φεγγάρι πήγε αλλού και μου λες να μη φοβάμαι, έτσι είναι οι εποχές. Ρούχα πλήτα παπλώνεις και τα πλένουν οι βροχές. Κοίτα, η Μεσόγειος αφρίζει, έχει τρία γκρεμιστεί. Νεκροί θα ξεχαστούνε κι ο φωνιάς θα δοξαστεί. Όλα έχουνε αλλάξει, πρόσεξε θα μου κόπεις. χάσαμε την επαφή μας. Σε ρωτάω αν με ξέρεις και δεν έχεις τι να πεις. Πρόσεξε, θα μου κοπείς. Και μου λες να μη φοβάμαι, έτσι είναι οι εποχές. Ρούχα πλήτα παπλώνεις και τα πλένουν οι βροχές. Κοίτα, η Μεσόγειος αφρίζει, έχει τρία γκρεμιστεί. Οι νεκροί θα ξεχαστούνε και ο φωνιάς θα δοξαστεί. Κοίτα, έχει τρία γκρεμιστεί. Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας, Δήμο. Στείλε ένα email να μπορώ να σου απαντήσω ακόμα και για προσωπικά θέματα που δεν είναι για διάβασμα. Στείλ το απόψε, γιατί και να θέλω άλλο τρόπο επικοινωνίας δεν έχω. Θωμά μου λυπημένε, έχεις δίκιο όταν λες ότι το δεύτερο θέμα είναι αυτό της φήμωσης των συνδικάτων με το νομοσχέδιο της κυβέρνησης και των τσιρακίων που λιμένονται τα συνδικαλιστικά όργανα. Αυτό είναι μια τεράστια αλήθεια. Τη μάχη μας θα τη δώσουμε εντός εκτός κοινοβουλίου. Υπάρχει μεγάλη απεργία της Τρίτης. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει κατανοητό. Προστασία ευρωπαϊκής ζωής, μου γράφει ο Γιάννης ο φίλος, έχεις δίκιο. Ύποπτο μου ακούγεται, εμένα να δεις. Τι κοινό έχει ο πολωνικός τρόπος ζωής με τον ισπανικό ή με τον μαλτέζικο? Ακόμα και εδώ στην Ελλάδα διαφέρει ο τρόπος ζωής ενός κατοίκου Κηφισιάς από αυτόν ενός άλλου που ζει στην Κεσαριανή. Όχι, θα στο πάνε στο πολύ γενικό. Θα στο πάνε στο πολιτισμικό. Ότι εμείς δεν φοράμε μπούρκα, δεν είμαστε έτσι, εκεί θα στο πάνε. Φοράμε άλλα πράγματα στο κεφάλι, αλλά δεν θέλω να το συζητήσω, γιατί από την ώρα που ο Τσίπρας τα βρίσκει με τον Πέπε Γκρίλο, εγώ δύσκολα μπορώ να τα βρω με αυτούς που ψήφισαν όπως ψήφισαν. Πώς κρίνω, με ρωτάει ο Γιώργος, το Δημοκρατικό Κόμμα μαζί με τα Πέντε Αστέρια, δηλαδή τον Πέπε Γκρίλο στην Ιταλία. Όπως θα κρίνεις εσύ σε λίγο το μεγάλο συνασπισμό. Θυμήσου την ώρα και τη στιγμή. Αν δεν δεις κάποια στιγμή με πρόσχημα χ, ψ, ω, μέγα, αυτό που σας λέμε ότι μπορεί και να γίνει, κάποτε λέγατε ότι δεν γίνεται, και όμως ο ΣΥΡΙΖΑ συγκυβέρνησε 4,5 χρόνια με τον Καμένο μαζί, μην απορρείς αύριο το πρωί άμα δεις το ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία μαζί. Δηλαδή το Μητσοτάκι με τον Αλέξη. Μη με λένε Λιάννα. Λοιπόν, καλησπέρα μου λέει ο φίλος ο Σεπολιώτης. Οι Ελλαδίτες βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ψήφισαν χθες το κατάπτυστο αντικομμουνιστικό κείμενο, ή απήχαν ή είναι η ίδια η κατάπτυση. Επειδή είσαι ευπρεπής, αν βρεθείς στο ίδιο τηλεοπτικό πλατό με κάποιον ή κάποιες εξ αυτών, μην τους στήσεις αν και το αξίζουν 1000%. Σε παρακαλώ, στο εξής να τους αγνοήσεις, να μην υπάρχουν. Εύκολο το έχεις? Και δεύτερον, ξέρεις πόσο υποκριτικά είναι ορισμένα πράγματα? Δεν θέλω να γυρίσω πίσω το ρολόι στην εποχή του Χαστουκιού και στην εποχή της Βουλής, αλλά θυμάμαι ποιοι ψήφισαν και ποιοι δεν ψήφισαν υπέρ ή κατά της άρσης της ασυλίας του Κασιδιάρη. Και εν πάση περιπτώσει, ο άλλος βουλευτής που με κατηγόρησε για ηθική αυτουργία στη δολοφονία των δύο χρυσαυγητών για το σύστημα τότε και γραμμή της Χρυσής Αυγής, ο Σαχινίδης από την Μπέλα, καταδικάστηκε σε ένα χρόνο φυλακή με τριετή αναστολή. Τώρα δεν είναι βουλευτής και δεν εμφανίστηκε στο εφετείο, οπότε εγώ μπορώ να περάσω σε μια ωραία κλήρωση που είναι καλή απάντηση σε όλα αυτά. Έχω τρία βιβλία από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Για τους πρώτους τρεις που τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200, που είναι το Κομμουνιστικό Μανιφέστο σε μία περίοδο του 1848, ο Μάρξ και ο Έγγελς έκαναν όχι απλώς κριτική του καπιταλισμού, αλλά και ένα ριζοσπαστικό κάλεσμα ιονί. Στα όπλα, η πιο ευφυής εισαγωγή στις ιδέες του κομμουνισμού γίνεται από τον Μάρτιν Ρόουσον εδώ, που είναι κομίστας της εφημερίδας Guardian και έχει βάλει κυριολεκτικά σε ένα κόμικ όλο το Κομμουνιστικό Μανιφέστο. πάρτε το και δώστε το στα παιδάκια σας, πάρτε το και χαρίτε το, δώστε το στους φίλους σας. Είναι το δεύτερο, το Κομμουνιστικό Μανιφεστό, σας το λέω για να το ξέρετε, είναι το δεύτερο πιο ευπόλυτο βιβλίο όλων των εποχών μετά τη Βίβλο. Εδώ θα το βρείτε σε ένα εξαιρετικό κόμικ με απίστευτα ωραίο τρόπο και αισθητική παρουσιασμένο στο 211-200-8200, γιατί εγώ πεθαίνω για κάτι τέτοια κατά το πεθαίνω για σένα που αφιέρωσε ο Γιώργος ο Μαργαρίτης χθες το βράδυ στο φεστιβάλ στον Παύλο Φίσα. Το λαμπρέδι μαχαιρίτσα που έφυγε, όχι στον Παύλο Φίσα. Εγώ αφιέρωσα στον Παύλο Φίσα το προηγούμενο τραγούδι. Επάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά μου. Τα παίζω όλα για όλα. Άναψε τη φωτιά μου. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση με τα φυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις. Στην αυτά πατενός τρελού, θα ζω μέχρι να λήξεις. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα. Λοιπόν, επειδή θα έρθουν διαφημίσεις και επειδή με αυτό το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας οφείλω να ομολογήσω ότι το έχω πάρει στο κρανίο και επειδή θέλω να μου χαλάσει η διάθεση και επειδή θέλω να στείλω και χαιρετίσματα στην Ελένη από την Πρέβεζα που θα κατέβει όπως κατεβαίνει κάθε χρόνο παρατώντας ό,τι μπορεί να παρατήσει με τόσες εφημερίες και τόση κούραση και τόση δουλειά. Χόρεψε λοιπόν, το αφιερώνω σε όλους και σε όλες, μετά σας έχω και μια πολύ ωραία κλήρωση. Η στίχη του Δημήτρη Τσάφα, η μουσική του Παναγιώτη Στεργίου, στο τραγούδι η Σοφία Παπάζογλου και ο Παντελής Θαλασσινός. Χρόνια χωμένα, μα έχεις εμένα τι θες. Σπάς το ρολόι, οι ώρες δεν είναι στιγμές. Είναι εσύ το όνειρό. Στο σκοτάδι του κόσμου γίνε φως μου. Χόρεψε, χόρεψε, είναι η ζωή μια γιορτή. Ο έρωτας γίνει. βήματα, μάθε μου βήματα να προχωράμε μαζί. Χόρεψε, χόρεψε, κάνε με πάλι παιδί. Κι από τα λάθη μου κλέψ την αγάπη μου, παράδεισέ μου στη γη. Οι δυσκολίες μετράνε ευτυχίες μετά. Δίχως πληγές δε χτυπά δυνατά η καρδιά. Είναι εσύ το όνειρό μου, αγάπη, δώσ' μου μες στο σκοτάδι του κόσμου. Γίνε φως μου. Χόρεψε, χόρεψε, είναι η ζωή μια γιορτή. Ο έρωτας κύματα, μάθε μου βήματα να προχωράμε μαζί. Χόρεψε, χόρεψε, κάνε με πάλι παιδί. Κι από τα λάθη μου κλέψ' την αγάπη μου, παράδεισέ μου στη γη. Χόρεψε, χόρεψε, είναι η ζωή μια γιορτή. Ο έρωτας κύματα, μάθε μου βήματα να προχωράμε μαζί. Χόρεψε, χόρεψε, κάνε με πάλι παιδί. Κι από τα λάθη μου κλέψ' την αγάπη μου, παράδεισέ μου στη γη. Κι από τα λάθη μου κλέψ' την αγάπη μου, παράδεισέ μου στη γη. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Το όνομά μου είναι Edward Joseph Snowden. Κάποτε εργαζόμουν για το κράτος, όμως πλέον εργάζομαι για τον πολίτη. Χρειάστηκα σχεδόν τρεις δεκαετίες προκειμένου να συνειδητοποιήσω ότι ήταν ταυτόσιμες οι έννοιες αυτές, και όταν πλέον το κατάλαβα μου προκάλεσε κάποια προβλήματα στη δουλειά. Το αποτέλεσμα είναι ότι πλέον διαθέτω το χρόνο μου προσπαθώντας να προστατέψω τον πολίτη από το άτομο που κάποτε ήμουν, δηλαδή κατάσκοπος της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, της CIA, και της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας, NSA, ένας ακόμη νεαρός τεχνολόγος που προσπαθούσα να οικοδομήσω ένα καλύτερο, ήμουν βέβαιος, κόσμο. Η σταδιοδρομία μου στην Αμερικάνικη Κοινότητα Πληροφοριών διήρκεσε μόλις 7 χρόνια, γεγονός που μου προκαλεί εντύπωση, καθώς συνειδητοποιώ ότι είναι μόλις ένας χρόνος περισσότερο από το διάστημα που έχω περάσει έκτοτε εξόριστος σε μια χώρα που δεν ήταν δική μου επιλογή. Στη διάρκεια εκείνων των 7 χρόνων όμως συμμετείχα στην πλέον σημαντική αλλαγή στην ιστορία της Αμερικανικής κατασκοπίας, τη μετάβαση από τη στοχευμένη παρακολούθηση ατόμων στη μαζική παρακολούθηση ολόκληρων πληθυσμών. Βοήθησα να καταστεί τεχνολογικά εφικτό για μια κυβέρνηση να συγκεντρώνει το σύνολο των ψηφιακών επικοινωνιών από ολόκληρο τον κόσμο, να τις αποθηκεύει επαόριστον και να τις ερευνά κατά βούληση. Φτάνοντας η ηλικία 26 ετών, τυπικά εργαζόμουν για την Dell, όμως και πάλι εργοδότης μου ήταν η NSA. Η ανάληψη εργολαβιών αποτελούσε την κάλυψή μου, όπως συνέβαινε σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις των κατασκόπων της δικής μου κατηγορίας, με έφεση στη τεχνολογία. Στάλθηκα στην Ιαπωνία, όπου βοήθησα στο σχεδιασμό του συστήματος που ουσιαστικά αποτελούσε τον παγκόσμιο εφεδρικό αποθηκευτικό χώρο της υπηρεσίας, ένα τεράστιο μυστικό δίκτυο το οποίο διασφάλιζε ότι ακόμη και αν τα κεντρικά της NSA κονιορτοποιούνταν από κάποια πυρηνική έκρηξη, δεν θα χανόταν η παραμικρή πληροφορία. Την εποχή εκείνη δεν συνειδητοποιούσα πως ο σχεδιασμός ενός συστήματος ικανού να διατηρεί ένα απαράγραπτο αρχείο της ζωής όλων μας ήταν ένα τραγικό σφάλμα. Έχω μπροστά μου και σας διάβασα ελάχιστα πράγματα από τον πρόλογο. Ενός από τα καλύτερα βιβλία που ξεκίνησα να διαβάζω, δεν το έχω τελειώσει αυτό τον καιρό, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ψυχογιός και είναι του Edward Snowden, το μεγάλο φακέλωμα. Αυτός ο 29χρονος με τα γυαλάκια του με τα κουράγια του που έκανε όλο τον κόσμο να παγώσει το 2013 όταν αποκάλυψε τις διαδικασίες όχι απλώς του Big Brother, όχι απλώς του Big Brother, αλλά της διατήρησης για πάντα. Σας θυμίζω ότι ο τίτλος του πρωτοτύπου είναι Permanent Record, που σημαίνει μόνιμη αρχιοθέτηση, δηλαδή να σε βάζουν κάτω, καταγραφή για πάντα, για πάντα, να μην μπορείς να σβήσεις ποτέ τίποτα από αυτά που έχει συγκεντρώσει κάποιος. Από μια τεχνολογία που κανένας δεν τη φαντάζεται, που ζει σε ένα τριάρι σήμερα στη Μόσχα, που δεν θα το ήθελε, είχε ζητήσει από τους Γάλλους άσυλο, δεν του το δώσανε. Λοιπόν, το 19 αποκαλύπτει λοιπόν με αυτό το βιβλίο πρώτη φορά πώς βοήθησε να φτιαχτεί αυτό το σύστημα. Να ενημερώσει τον κόσμο για τις πληροφορίες που μοιράζεται εν αγνία του κάθε φορά που μπαίνει στο διαδίκτυο ή μέσω του τηλεφώνου του, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται αυτά τα δεδομένα. Το γεγονός ότι ένας άντρας 29 χρονών στην πραγματικότητα αλλάζει όλη τη ρότητα της ζωής του, αυτοπερικλείεται, αυτοπεριορίζεται σε βαθμό τραγικό, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κουνηθεί ελεύθερα. Ένας άνθρωπος που είχε παππού, μάνα, πατέρα, όλους να δουλεύουν στην NSA, στην ακτοφυλακή, στη CIA και που τον τσιμπήσανε ως ταλέντο στους υπολογιστές, νομίζω ότι προσέφερε από τα μεγαλύτερα δώρα στην ανθρωπότητα, πάλι για να μην λέει κανένας ότι δεν ξέρει, δεν είδε και δεν άκουσε. Υπάρχει και η άλλη εκδοχή, το τρίτο μάτι. Εδώ είναι ένα υπέροχο τραγούδι από το Μαχαιρίτσα και το Τσακνί, στις φωνές, σε στίχους Κώστα Τρυπολίτη και μουσική Διονύση Τσακνί, που επανήλθε μαζί με άλλους στα φεστιβάλ μας. Δεν κοιμάται κι όλα τα βλέπει. Το τρίτο σου μάτι η μέρα με βρίσκει στα πλήθη του δρόμου. Στον άρβε εντοπίζει το βράδυ πελάτη. Η μέρα με βρίσκει πλήθη του δρόμου, στο πάνω το πλήσι, κάθε πελάτη. Το τρίτο σου μάτι να κατασκοπεύει, όλα τα βλέπει, όλα τα ξέρει, απαγορεύει. Το τρίτο σου μάτι με κατασκοπεύει, όλα τα βλέπει, όλα τα ξέρει και τα παγορεύει. Το τρίτο σου μάτι συνέχεια αναμένω κι απάνω μου είναι το σου μάτι. Μαζεύει εικόνες και μες στο όνειρό μου ποτέ δεν μ' αφήνει να ελπίσω σε κάτι. Μαζεύει εικόνες και μες στο όνειρό μου ποτέ δεν μ' αφήνει να ελπίσω σε κάτι. Το τρίτο σου μάτι με κατασκοπεύει, όλα τα βλέπει, όλα τα ξέρει και απαγορεύει. Το τρίτο σου μάτι με κατασκοπεύει, όλα τα βλέπει, όλα τα ξέρει και τα απαγορεύει. Το τρίτο σου μάτι με κατασκοπεύει, Πήραμε τη ζωή μας λάθος, ανωτελεία, και αλλάξαμε ζωή. Πώς την περνάς αυτή την ανωτελεία σε τραγούδι, σα σήμερα άφησε το μάτι του το κόσμο, αλλά ποτέ την Αθανασία, ο μεγάλος Εφέρης. Οπότε εγώ θα κλείσω με τι άλλο, το Περιγιάλι, έτσι όπως το λέμε, και δύο κουβέντες από τον Θοδωράκη που εξηγεί στον Πυθικότσι πώς πρέπει να το τραγουδήσει. Ήθελα τα επιφάνεια, ακριβώς γιατί ο στίχος ήταν τόσο διανομενίστικος για να περάσω σωστό δυνατόν πιο πλατή κοινό με λαϊκό μουσικό ένδυμα. Άλλωστε αυτή ήταν η πρώτη φορά που ελεύθερος στίχος φιλοδοξούσε να γίνει απλό λαϊκό τραγούδι. Να συντροβεύει δηλαδή το κοσμάκι παντού, στο γιαπί, στην ταβέρνα, στην εκδρομή, στην παρέα. Όταν ηχογραφούσαμε, λέω στον Πυθικότσι, πρόσεξε την ανωτελεία. Εκεί που λες πήραμε τη ζωή μας, βάλε παύση πριν πεις λάθος. Στα αυτιά μου είχα την προτροπή παράκληση του ποιητή. Την ανωτελεία, την ανωτελεία, αλλιώτικα μου αντιστρέφει το νόημα. Τελικά όμως αυτό αποδείχθηκε ανεφάρμοστο στην πράξη, με αποτέλεσμα να ακουστεί η λέξη λάθος κολλητά στο πήραμε τη ζωή μας, δίνοντας αντίθετο νόημα στο ποίημα. Όμως τόσο κατανοητό ήταν για το λαό, που ποιος λίγο ποιος πολύ είχε πάρει τη ζωή του λάθος. Εξαιρετικό σε αφιερωμένο, απομένανε σε όλους εσάς και κυρίως στους κνίδες και τις κνίτσες που στείνουν και ξεστείνουν το φεστιβάλ, αφήνοντας το πάρκο σε καλύτερη κατάσταση από αυτή που το βρήκαν. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, σας αφήνω στο Σεφέρι, στον Θοδωράκη, στον Πυθικότσι, γιατί με αμέσως μετά έχει και διαφημίσεις και Μίτσι Κώστα και ειδήσεις. καλά σαν μένα.